Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım bu yaraları kim saracak? Karşımda resmin duruyor. Günlerim sensiz geçiyor. Bir ömür böyle nasıl sürecek? Dayanamıyorum. Zaman nasıl hızlı geçiyor. Gözlerim dolu dolu oluyor. Saatlerce seni izlemeye doyamıyorum. Şimdi kalbimi mi beynimi mi dinleyeyim? Anlamadım ki ben şimdi neyleyim? Seni çıkarıp içimden atamıyorum. Hayır hayır ama artık olmaz. Bundan böyle yerin dolmaz. Seni çaldığım kalbime gömüyorum. Bir ömür böyle nasıl sürecek? Dayanamıyorum. Zaman nasıl hızlı geçiyor. Gözlerim dolu dolu oluyor. Saatlerce bizi izlemeye